วัดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเขตอภัยทานเมื่อเข้าไปอยู่ไม่ว่าทุกชีวิตจะเป็นอะไรเช่นคนสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตห้ามทำร้ายหรือว่ารังแกกันเพราะว่าถือว่าเป็นเขตที่ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกชีวิตที่ได้เข้ามาอยู่เมื่อเด็กๆคุณนิพพลก็ได้ชื่อว่าเคยอยู่วัดมาก่อนเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆวัดเรียนหนังสือก็เรียนที่วัดแล้วก็อยู่วัดหลายปีสาเหตุที่ไม่ได้อยู่บ้านก็เพราะมีพี่น้องหลายคนพ่อตายตั้งแต่อายุ9ขวบแม่ก็เลยต้องรับภาระเลี้ยงดูคนเดียวมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหลวงตาฉัตรนี่เป็นพระที่บวชมานานท่านได้เมตตาขอคุณนิพนธ์จากแม่ให้มาอยู่กับท่านเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระซึ่งคุณนิพนธ์ก็ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชอบแล้วก็มีใจฝักใฝ่ในธรรมะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมาอยู่วัดใหม่ๆก็เป็นเด็กวัดใหม่มีเด็กวัดเก่าอยู่หลายคนแล้วก็มีคนนึงซึ่งมาอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดชื่อสนเจ้าสนนี่เป็นเด็กวัยรุ่นก่อนที่คุณนิพนธ์จะมาอยู่จึงถือว่าเป็นรุ่นพี่เพราะว่าอยู่ก่อนแล้วก็อายุมากกว่าด้วยเด็กวัดทุกคนที่อยู่ในวัดต้องทำงานตามกฎของวัดต้องช่วยกวาดลานวัดทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเทกระโถนถูศาลาการประเรียนทำด้วยกันทุกคนห้ามอู้เพราะว่าถือว่าเป็นงานส่วนรวมเมื่อกินข้าววัดก็ต้องทำงานให้วัดส่วนกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำก็คือล้างปิ่นโตถูกุฏิไปบิณฑบาตกับพระแล้วก็คอยรับใช้ท่านเมื่อท่านต้องการอะไรและที่จะขาดไม่ได้ก็คือต้องสวดมนต์บนหอสวดมนต์ทุกวันซึ่งคุณนิพนธ์ก็ได้ปฏิบัติตามกฎทุกอย่างขณะที่อยู่วัดคุณนิพนธ์ก็เรียนหนังสือไปด้วยเพราะว่าหลวงตาส่งเสียให้เรียนโดยไม่ต้องไปเอาเงินจากทางบ้านหลวงตาจ่ายให้ทุกอย่างซึ่งคุณนิพนธ์ก็ไม่ลืมพระคุณท่านเลยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่ออยู่นานวันเข้าจึงได้รู้จักกับนายสนแต่ก็ไม่สนิทกันมากนักเพราะว่าอยู่เป็นคนละกุฏิแต่ว่าอยู่ในวัดเดียวกันนายสนได้เล่าให้คุณนิพนธ์ฟังว่าพ่อแม่เขาตายตั้งแต่เขายังเด็กอายุประมาณ5ขวบเมื่อพ่อแม่ตายย่าของสนก็พามาให้อยู่กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็ได้เลี้ยงดูสนมาตั้งแต่เล็กเปรียบเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเมื่อขาดทั้งพ่อและแม่ก็ทำให้สนมีนิสัยก้าวร้าวเพราะขาดความอบอุ่นสนโมโหร้ายแล้วก็โกรธง่ายชอบหลบเลี่ยงไม่ค่อยช่วยงานวัดเลยและที่สำคัญไม่ยอมเรียนหนังสือเนื่องจากสอบตกซ้ำชั้นหลายปีจนไม่ได้เรียนต่อเพราะอายเพื่อนในสนชอบทำตัวเป็นหัวหน้าเด็กวัดเพราะถือว่าเป็นลูกศิษย์เจ้าอาวาสชอบทำตัวไม่ดีให้รุ่นน้องเห็นเรียกว่างานวัดไม่ยอมทำจะเห็นหน้าก็เฉพาะเวลากินข้าวและเมื่อกินเสร็จก็ไม่ยอมล้างปิ่นโตด้วยซึ่งการกระทำของสนนี่เด็กวัดทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าที่จะบอกหลวงพ่อเพราะกลัวจะถูกทำร้ายก็เลยต้องยอมล้างปิ่นโตและทำตามคำสั่งของนายสนตลอดมาจนนายสนได้ใจไม่กลัวใครเลยคุณนิพนธ์เมื่อไปอยู่ใหม่ๆก็เคยเกือบจะมีเรื่องกับนายสนเพราะว่าคุณนิพนธ์ก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วก็ไม่กลัวด้วยดีแต่ว่าหลวงตาฉัตรขอร้องว่าอย่าไปยุ่งให้ต่างคนต่างอยู่ซึ่งคุณนิพนธ์ก็เชื่อหลวงตาฉัตรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอหน้านายสนซึ่งนายสนก็รู้ดีว่าคุณนิพนธ์ไม่ยอมคนก็เลยไม่กล้ามาข่มเมื่อคุณนิพนธ์โตขึ้นได้เรียนจบมีงานมีรายได้แล้วคุณนิพนธ์ก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็หมั่นไปเยี่ยมหลวงตาซึ่งมีอายุมากแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อเวลาหลวงตาฉัตรจะไปธุระที่ไหนคุณนิพนธ์ก็จะไปด้วยทุกครั้งเพราะหลวงตาฉัตรมีพระคุณกับแก่มากทุกครั้งที่ไปวัดคุณนิพนธ์จะเจอกับนายสนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนุ่มใหญ่แล้วแต่ก็ยังอยู่วัดไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีญาติย่าก็ตายแล้วนายสนก็เลยไม่มีที่พึ่งที่ไหนประกอบกับไม่มีความรู้ติดตัวเลยเพราะไม่ยอมเรียนหนังสือหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ชราภาพมากแล้วก็เลยต้องคอยดูแลท่านแต่นายสนก็ไม่คอยดูแลท่านนักชอบเที่ยวแล้วก็พาผู้หญิงเข้ามาหลับนอนในวัดชวนพวกเด็กวัดกินเหล้าเล่นการพนันคอยถ่ายเงินพระถ้าพระองค์ไหนไม่ให้ก็จะถูกแกล้งโดยวิธีต่างๆนานาจนกระทั่งบางองค์ทนไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่วัดอื่นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อไม่มีพระองค์ไหนให้ถ่ายเงินแล้วนายสนจึงมาถ่ายกับหลวงตาฉัตรซึ่งท่านก็เป็นพระที่มักน้อยสันโดษแล้วก็ไม่ได้สะสมทรัพย์ ได้มาก็ส่งให้เด็กเรียนหนังสือหรือว่าทำบุญตามวัดที่กันดารนายสนไม่เชื่อเค้นจะเอาให้ได้แต่ว่าหลวงตาฉัตรท่านก็ไม่มีจะให้นายสนก็ได้ขู่อาฆาตไว้เวลาผ่านไปประมาณ1เดือนคืนวันหนึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าขณะที่หลวงตาฉัตรกำลังจำวัดอยู่ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูกุฏิให้เปิดประตูซึ่งท่านก็เปิดไฟแล้วก็เปิดประตูออกไปก็เจอในสนยืนงนเงนงนเงนลักษณะเหมือนคนเมาเหล้าหลวงตาฉัตรท่านก็เลยถามสนดึกป่านนี้แล้วทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะผมมีธุระจะคุยกับหลวงตาหน่อยครับขอเข้าไปในกุฏิหน่อยได้ไหมหลวงตาฉัตรเห็นท่าจะไม่ดีเพราะถูกนายสนขู่อาฆาตไว้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเข้ามาหรอกมีอะไรแล้วค่อยมาคุยกันตอนเช้าแล้วกันพอได้ยินคำว่าให้มาคุยกันตอนเช้านายสนก็เกิดอาการไม่พอใจใช้มือดันให้หลวงตาฉัตรเข้าห้องแล้วปิดประตูเสียงดังปังทำให้พระที่อยู่กุฏิติดกับหลวงตาฉัตรตกใจตื่นแต่ก็ไม่กล้าออกมาช่วยเพราะกลัวถูกทำร้ายเมื่อเข้าไปอยู่ในกุฏิแล้วนายสนก็ชักปืนลูกโม่ขนาดจุด357ออกมาจ่อที่หัวของหลวงตาฉัตรเพื่อขู่จะเอาเงินแต่หลวงตาก็บอกว่าถึงจะฆ่าฉันให้ตายฉันก็ไม่มีให้หรอกเพราะเพิ่งทำบุญไปเมื่อวานนี้เมื่อเห็นว่าไม่ได้แน่นายสนก็เอาด้ามปืนเคาะไปที่หัวท่านหนึ่งทีด้วยความโกรธที่ได้ยินคำปฏิเสธจากหลวงตาฉัตรพอรุ่งเช้าหลวงตาฉัตรก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสฟังซึ่งท่านก็นั่งฟังโดยอาการสงบแล้วก็ได้เรียกให้เด็กวัดไปตามนายสนมาเพื่อชำระคดีแต่ก็ปรากฏว่านายสนหนีออกจากวัดไปเสียแล้วหลวงตาฉัตรท่านเป็นพระที่มีเมตตาท่านก็บอกกับหลวงพ่อจะเอาวาดว่าท่านไม่ถือโทษขอให้คิดซะว่าเป็นกรรมของท่านถึงวันสิ้นเดือนเงินเดือนออกคุณนิพนธ์จะนำเงินไปถวายหลวงตาฉัตรซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกเดือนก็ได้สังเกตเห็นว่าสีหน้าหลวงตาฉัตรไม่ค่อยดีก็ถามว่าหลวงตาไม่สบายหรือครับหลวงตาฉัตรท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหลวงตาฉัตรไม่ยอมเล่าเหตุการณ์ที่ถูกนายสนทำร้ายให้ฟังเพราะรู้นิสัยของคุณนิพนธ์ดีว่าเป็นอย่างไรเมื่อคุณนิพนธ์จะกลับบ้านก็เดินลงบันไดลงมาสวนกับเด็กวัดรุ่นน้องที่อยู่กับหลวงตาฉัตรและเด็กคนนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คุณนิพนธ์ฟังคุณนิพนธ์ก็ยอมรับว่าโมโหมากที่สุดในชีวิตที่สนทำกับหลวงตาฉัตรผู้มีพระคุณกับคุณนิพนธ์มากคุณนิพนธ์ตามล่านายสนด้วยความแค้นคิดว่าถ้าเจอเมื่อไหร่มันจะต้องตายไปข้างหนึ่งดีที่ไม่เจอหลวงตาฉัตรก็เรียกคุณนิพนธ์ให้เข้าไปคุยท่านก็เตือนสติว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะลูกก็ทำให้คุณนิพนธ์คิดได้แล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในคุกจนถึงทุกวันนี้ส่วนนายสนตั้งแต่มีเรื่องในครั้งนั้นก็ไม่กล้ามาวัดอีกเพราะกลัวถูกจับแล้วก็ไปเป็นนักเลงใหญ่สมใจมีหน้าที่คุมบ่อนซ่องโสเภณีขายาเสพติดในที่สุดก็จบชีวิตด้วยปืนจุด357ซึ่งเป็นปืนขนาดเดียวกันกับที่ใช้ทำร้ายหลวงตาฉัตรมีคนเล่าให้คุณนิพนธ์ฟังว่าในตอนเช้าวันหนึ่งขณะที่นายสนกำลังนอนกกผู้หญิงอยู่ในบ้านก็มีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เคาะประตูเรียกให้เปิดนายสนซึ่งไม่ทันระวังตัวเปิดประตูออกมาถูกหนึ่งในสองคนนั้นเอาปืนยิงเข้าที่หัวสนตายคาที่สมองกระจายกลิ่นคาวเลือดคลักลุ้งเป็นภาพที่น่าสังเวชที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตาเหลือกลานบ่งบอกถึงความเจ็บปวดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรศพลงความเห็นว่าตายเพราะมีการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ผิดกฎหมายแต่คนที่รู้ดีกลับพูดว่าตายเพราะเวรกรรมที่ทำไว้กับพระภิกษุผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์ศพในสนไม่มีใครไปรับเพราะไม่มีญาติต้องนำไปรวมกับศพไร้ญาติรอการเผาพร้อมๆกันไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากใครเพราะว่าทำกรรมชั่วไว้มากคุณนิพนธ์ก็ได้แต่อโหสิกรรมให้กับนายสนพอถึงอย่างไรก็เคยอยู่วัดเดียวกันแต่เพราะนายสนทำกรรมชั่วก็ได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมแล้วใครที่ทำกรรมไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นมันก็ยุติธรรมดีแล้วครับสำหรับคนบาปอย่างนายสนครับ Thank you. คนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากได้น้อยก็เอาอย่างเช่นยายพัดนี่แกเป็นคนมีอันจะกินในชุมชนขนาดกลางแห่งหนึ่งยายพัดนี่เลิกกับสามีตั้งแต่ยังสาวๆมีลูกด้วยกัน5คนซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันนั้นก็ยังไม่ถึง30ด้วยกันทั้งคู่และสามีของยายพัดก็ไปได้เมียใหม่จนมีลูกด้วยกันถึง3คนส่วนตัวยายพัดไม่ยอมเอาสามีใหม่แต่ว่าทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้ง5คนด้วยความอุตสาหะแล้วก็ส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันหมดแล้วจึงได้เลิกค้าขายเพราะไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัย50กว่าแล้วก็เลยอยากจะเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทำแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดด้วยการไปทำบุญถวายอาหารถวายเพลอะไรอย่างนั้นเรียกว่าเป็นโยมอุปถากนั่นเองวัดในชุมชนเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบ100ปีอยู่ในพื้นที่กว่า60ไร่ซึ่งกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากฐินแล้วก็งานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินและยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆของแกเข้าไปด้วยถึง2คนเป็นกรรมการปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าและกฐินและงานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันอาสันหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเป็นต้นวัดแต่ละวัดต่างก็ต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทำกำแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวละเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้มันหายากคนที่ร่ำรวยมักจะไปสร้างไปทำบุญกับวัดที่เจริญแล้วที่เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่นักคุณนิคมกับยายพัดนี่ก็คุ้นเคยกันดีเพราะเวลาไปวัดมักจะเดินผ่านหน้าบ้านคุณนิคมอยู่เป็นประจำบางครั้งยายพัดก็ให้ลูกหลานไปส่งมีอยู่วันหนึ่งยายพัดเอาซองผ้าป่ามาให้คุณนิคมกำใหญ่บอกให้ช่วยแจกปึกเบ้อเร่อเลยพอคุณนิคมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทำผ้าป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งเมื่อแกรับไว้ยายพัดก็บอกว่าอีก3วันจะมาเก็บซองเพื่อจะเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณนิคมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องด้วยแกเล่นแจกบุญไปหมดทั้งชุมชนแล้วบ้านโน้นก็มีแล้วบ้านนี้ก็มีแล้วและมีหลายคนที่ได้เหมือนกับแกที่แกให้คือบอกให้เขาเอาไปช่วยแจกเอาบุญด้วยกันคุณนิคมก็ต้องเอากระมิดกระมือกระเมียนเอาไปแจกคนรู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งผู้เขียนก็ต้องเอาสตังค์แบงค์ร้อยไปแลกเอาแบงค์20มาใส่เองเพื่อจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วก็รับมานั่นดูเหมือนคนที่ได้รับแจกจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักยายพัดให้มา30ซองแต่ว่าคุณนิคมใส่เองเกือบครึ่งแล้วก็เย็นวันนั้นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณนิคมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นแกก็เอามาให้อีกเอามาอีก20ซองเล่นเอาคุณนิคมถึงอารมณ์ออกหูเพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วที่ได้มาใหม่อีกเกือบ20ซองนี่ไม่รู้จะเอาไปแจกใครครั้นจะออกไปไกลก็เสียงานเสียการเปล่าๆทีนี้ก็เลยต้องแคะกระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญ5ใส่บ้างเป็นเงิน100กว่าบาทแล้วก็เหลือเหรียญ5เอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณนิคมว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจร้อนมากกว่าเพราะว่าพอแกเอามาให้ตอนเช้าพอบ่ายแกก็เดินมาถามเอาคืนซะแล้ว เนี่ยที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200กว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้วล่ะช่วยยายอีก10ซองนะ แกพูดหน้าตาเฉยยายไม่ไหวแล้วล่ะครับผมเองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานผมก็ใส่เองวันนี้ผมก็ใส่เองต้องทุบกระปุกเลยนะครับยาย คุณนิคมต้องรีบออกตัวแล้วก็เอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆเย่พัดค้อนประหลับประเหลือกก่อนที่จะขอตัวโดยที่คุณนิคมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเพราะว่ารอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกใหม่นั่นเองนอกจากเรื่องซองผ้าป่าซองกฐินที่แกถนัดแล้วคุณนิคมยังทราบอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอดและมีกรรมการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานของแกนั่นเองโดยที่พระเนนเองก็ว่าอะไรไม่ได้กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดจะเอาผ้าป่าไปทอดแกไปว่าจ้างคณะกลองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถสองแถวใหญ่ถึงสองคันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณ7 โมงเช้าซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็เอาซองทั้งหมดมาแกะนับกันเพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายให้กับทางวัดไปวันนั้นคุณนิคมก็ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจนคณะกลองยาวต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคานอกจากนี้ก็ยังมีคนเอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะว่ามีรถไล่ตามขบวนกันร่วม10 คันทีเดียวเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับอย่างดีเสียงกลองยาวก็ดังกระหึ่มกึกก้องสร้างความคึกคักและให้ความสนุกสนานอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการประเรียนเรือนไม้และทุกคนก็ใจจดใจจ่อกับซองผ้าป่าที่ยายพัดกับลูกหลานและชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยคุณนิคมก็เข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนั้นนับได้แค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ลำพังแต่คุณนิคมคนเดียวก็หมดไปเกือบ500แล้วคนอื่นๆที่นับตาถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าคนละ100แล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงก็มีไม่กี่ฉบับเองรายการนี้มีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แต่ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าต่อตาเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งสองครั้งแต่ยายพัดทำเป็นกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆคุณนิคมไม่ยอมรับซองไปช่วยแจกอะแต่จะใส่ซองให้เลยไปทีเดียวก็เต็มที่ก็20 บาทเพราะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกแล้วแต่ยายพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกก็อ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกลองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกลองยาวนั้นไม่มีความจำเป็นเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถสองแถวเพราะว่าแค่รถปิกอัพรถกระบะที่ชาวบ้านเขาเอามากันก็น่าจะพอสำหรับคนที่จะไปแล้วแต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียวรถสองแถวก็คันเก่ากลองยาวก็คณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองนั่นก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งอย่างว่าล่ะใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมแห่งการกระทำนั้นติดตามสนองแล้วก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าด้วยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปหาวัดที่จะเอาผ้าป่าไปทอดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางกลับตัวยายพัดนั้นหมดสติคาที่ขาของแกทั้งสองข้างถูกตัดทิ้งเพราะว่าถูกอัดจนเละไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตคาพวงมาลัยทุกวันนี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอะว่าธุรกิจบุญของแกไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมั้งที่เกิดจากบาปล้วนบาปที่หากินกับพระกับวัดแท้ๆแต่สำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับบาปบุญครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับไม่ทราบคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยมีเรื่องนึงคุณฉลวยเล่าให้ฟังคุณฉลวยเล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะแม่เป็นลูกจ้างร้านขายข้าวแกงที่ตลาด3 ย่านเฒ่าแก่แกใจดีเพราะว่าเห็นแม่ขยันก็เลยให้แม่ดูแลร้านข้าวแกงแทนตัวแกไปคุมคนงานขายเป็ดขายไก่ที่ตลาดเก่าเยาวราชทุกๆวันคนงานจะต้องเชือดเป็ดเชือดไก่ที่ลูกค้ามาซื้อต้องทำสดๆเมื่อลูกค้ามาสั่งพอนานวันเข้ายิ่งในช่วงเทศกาลคนงานไม่พอ เฒ่าแก่ก็ต้องลงมือแทนทั้งเชือดทั้งถอนขนวันหนึ่งวันหนึ่งต้องฆ่าไก่เป็นร้อยร้อยตัวทีนี้พอทำไปนานๆมันเคยมือก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรในการเชือดคอไก่บางวันเฒ่าแก่เชือดคอไก่เองแล้วก็ให้ลูกน้องลวกน้ำถอนขนมันเหมือนกับมีวิญญาณเข้าสิงวันไหนไม่ได้ฆ่าไก่หรือว่าเห็นเลือดไก่สดๆที่มันโดนคมมีดเชือดแล้วเลือดไก่มันฉีดออกมาแกก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับครั้นหลับไปจริงๆก็ฝันเห็นแต่การเชือดไก่ก็เลยพลอยทำให้นอนหลับหลับตื่นตื่นเท่าแก่แวะมาเก็บเงินที่ร้านข้าวแกงที่จ้างแม่ดูแลแม่ยังบอกว่าหน้าตาเท่าแก่ตอนนี้น่ากลัวน่ากลัวมากแก้มตอบตาลึกเพราะว่าอดหลับอดนอนเท่าแก่เจอหน้าแม่ก็ได้แต่บอกว่าหมูนี่อ้วนเหนื่อยอ่ะมังเพียเพียแม่ก็เลยแนะนำให้เท่าแก่ไปหาหมอตรวจส่วนเท่าแก่นั้นเข้าใจว่าแนะให้ไปหาหมอดูเพราะคิดว่าหน้าตาหมองโง่เฮงไม่ดีก็เลยไปหาสินแสแถวเยาวราชให้ช่วยดูให้สินแสก็บอกว่าเท่าแก่ที่หน้าหมองเนี่ยเพราะว่ามีกรรมกำลังจะเคลื่อนเข้ามาทับดวงให้ทำบุญมากๆยิ่งถ้าได้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือยิ่งดีตอนแรกเท่าแก่จะไม่ไปทำแต่แกกลับบ้านไปบ้านเนี่ยไปทนอาม่ารบเร้าไม่ได้อาม่าเร่งให้ไปทำซะจนสุดท้ายแกก็ไปทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์จนหน้าตาเบิกบานอาม่าก็เลยขอร้องว่าอย่ากลับไปทำไก่อีกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมีเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้ชีวิตถึงจะไม่ทำให้ตายแต่ก็เจ็บป่วยบ่อยๆซึ่งเท่าแก่เองแกก็ยอมรับแต่ตอนนั้นว่าแกคิดว่าแกทำงานหนักแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนก็เลยล้มป่วยบ่อยๆไม่ใช่เรื่องของเวรของกรรมอะไรคราวนี้เท่าแก่ชื่ออาม่าแกเลิกทำไก่เสร็จแล้วก็กลับไปเปิดร้านขายเป็ดย่างติดกับร้านข้าวแกงที่จ้างแม่ดูแลเท่าแก่แกเลิกทำไก่จริงๆแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าต่อมาแกเริ่มรู้สึกไม่สบายบ่อยๆเป็นโรคภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกบางวันอากาศเปลี่ยนเป็นไข้หายใจไม่ออกเกือบตายพวกน้องๆต้องรีบพาแกส่งโรงพยาบาลแกกลับไปหาสินแสดูดวงอีกครั้งนึงคราวนี้สินแสเขาทักบอกว่ากรรมมันยังไม่หมดนะต้องให้เท่าแก่ทำบุญโดยถ่ายชีวิตสัตว์อีกด้วยแล้วมันก็จริงอย่างนั้นซะด้วยเพราะว่าคราวใดที่แกเริ่มป่วยแกก็ต้องรีบไปทำบุญแล้วแกก็หายป่วยอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อเขาเรียกว่าทำบุญใช้กรรมเพียงแต่ผ่อนหนักจากเจ้ากรรมนายเวรให้กรรมมันห่างออกไปแต่ไม่ใช่จะล้างกรรมได้ตัวอาม่าเนี่ยแกชอบทำบุญใครมาบอกบุญสารพัดแกก็ทำหมดมีอยู่คราวนึงเป็นพระที่คฤหัสถ์ปลอมตัวออกมาเรียรัยพากันมาหลายคนพอเห็นอาม่าก็เข้าแถวขอส่วนบุญทันทีชักส่วนสารพัดว่าทำบุญมากๆจะดีอย่างนั้นอย่างนี้บางคนที่เข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเพราะเห็นว่าอาม่าแต่งตัวดีมีหยกมีสร้อยข้อมือแล้วก็พาอาม่ามาที่รถที่ลงทุนบรรทุกพระออกมาประพรมน้ำมนต์พออาม่ามาถึงรถก็เอาซองมาให้อาม่าใส่เงินพร้อมๆกับพระที่อยู่บนรถก็พรมน้ำมนต์ใส่อาม่าดูแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือมากอาม่าตอนนั้นได้ยินจากบรรดาลูกศิษย์ที่มาด้วยบอกว่าถ้าทำบุญกับพระครูท่านนี้ท่านจะลงหน้าให้อายุมั่นขวัญยืนอาม่าตอนนั้นก็เชื่อถือเป็นอย่างมากก็เลยทำบุญไปหลายพันจนเวลาผ่านมาเป็นเดือนๆอาม่าแกไปหาเพื่อนๆที่มีกิจการบ้านเช่าแถวๆปากคลองตลาดแล้วอาม่าแกก็จำได้ว่ามีคนคนหนึ่งหน้าเหมือนกับที่มาเรียรัยมากับหลวงพ่อคราวที่มีรถวิ่งออกมาบอกบุญอาม่าแกก็เลยไปถามเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วทั้งเจ้าของร้านและอาม่าก็มารอดักที่ปากซอยคราวนี้เจอจังๆเมื่อรถที่ออกบอกบุญวิ่งออกมาจากซอยพระยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนั่งอยู่หลังรถด้วยความรีบร้อนก็เลยเป็นการเปิดเผยตัวโดยไม่ตั้งใจพอเห็นอาม่าที่ปากซอยก็ลงไปบอกบุญอีกแต่คราวนี้อาม่าไม่ให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นพระปลอมแต่ข้างฝ่ายพระปลอมและกลุ่มที่มาขอเงินก็อ้างว่ามาจากวัดจริงๆอาม่าบอกว่าถ้าเป็นพระจริงก็จะทำบุญให้อาม่าคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะกล้ายกมือพูดต่อหน้าพระที่บรรทุกมาในรถว่าถ้าเป็นพระปลอมก็ขอให้มีอันเป็นไปอาม่าเห็นว่าเขากล้าพูดกล้าสาบานโดยคำพูดขนาดนั้นก็เลยให้เงินไปอีกพันหนึ่งคราวนี้นี่เองที่เห็นว่าเป็นกรรมทันตาเห็นจริงๆเพราะรถออกปากซอยไม่ถึงร้อยเมตรรถบรรทุกไม่รู้ว่ามาจากไหนเกิดเบรกแตกพุ่งเข้าชนกลางคันรถจ จนกระทั่งพระที่นั่งมาข้างหลังกระเด็นออกนอกรถพร้อมๆกับเด็กรถตกจากรถลงมานอนอยู่ที่ถนนน่ะชักอยู่ตรงนั้นนี่เป็นเรื่องที่อาม่าเล่ามาอีกทีนะครับเออเขาว่ามันกรรมมันตามมาพอดียิ่งคำพูดคำสาบานด้วยแล้วมันแรงนะอย่าได้พูดเล่นๆเป็นอันขาดทีเดียวนี่ครับเป็นตัวอย่าง